dobrze, no to pierwsze pytanie to jest po prostu o to, żebyś powiedział krótko, jak się nazywasz, gdzie teraz jesteś. No, tak i co tam jeszcze chcesz powiedzieć w tych pierwszych zdaniach o sobie? No, nazywam się Jarosław Wasilewski. Jestem u siebie w domu w Warszawie. No, właściwie tyle można powiedzieć. Nie tak dawno przybiegłem, żeby się troszeczkę poruszać. Tak zrobiłem. No i to taki moment. I zjadłem kolację w czasie naszej tej wstępnej rozmowy. A z tym bieganiem to ja sobie właśnie coś może przypominam, że ty biegasz, no nie? Czy to jak to? No właśnie nie pamiętam. No, Wiem coś o tobie. tak. Miałem taki epizod biegania. Znaczy, bo teraz to trudno mi powiedzieć, że biegam, ale biegałem od 2013 roku do 2000 mniej więcej 16. Tak intensywnie biegałem maratony. Wyszło to w ogóle całkiem dziwnie. Taka w sumie może wyjść długa historyjka, ale dostałem kiedyś zaproszenie na siłownię, taką, żeby raz sobie pójść na siłownię. A ja na siłowni nigdy w życiu nie byłem. I na tej siłowni była bieżnia. I testowałem wszystko, co tam było możliwe. Na tej bieżni no, pobiegłem sobie i patrzę, zobaczę, ile pobiegnę. Biegnę, są już 4 km. Mówię, dobra, to jeszcze dalej. Przypomniałem sobie, że Dorota Węgrzyn mówiła, że biega 6. No to mówię, zobaczę, jak to jest przebiec te 6 km. No to przebiegłem. No i w tym momencie tak jakoś się dobrze poczułem. Przypomniało mi się jeszcze w międzyczasie taki czas miałem po studiach, kiedy biegaliśmy z kolegą. Ale to tak w ogóle, jakby tylko tak dla relaksu było. No i było jakoś, no to było przyjemne. Za kawałek czasu koleżanka, coś tam mówiłem o tym biegu, a koleżanka mówi, a no to być może byś pobiegł, bo jest Orlen Maraton pierwszy i tam jest bieg na 5 kilometrów chyba, czy 3, już nie pamiętam. Albo że 10 kilometrów, że to jakieś wyzwanie. 10 kilometrów nigdy w życiu nie pobiegłem. No to dobra, przygotowuję się do 10 kilometrów, ale niestety pech sprawił, no i to, że nie umiałem trenować, że naderwałem sobie mięsień łydki i nie mogłem wystartować. No więc w takim razie mówię, trudno, to na pewno takie biegi właśnie na 10 kilometrów to w ramach maratonów organizują, to się zapiszę na kolejny, no i na kolejnym pobiegnę. I kolejny, bo Orlen Maraton jest w kwietniu, a kolejny był warszawski we wrześniu. No ale patrzę, a tam nie ma biegu na 10 kilometrów, tylko maraton jest. To mówię, no to kurczę, blade, pewnie nie dam rady, ale trudno. Tak będę się przygotowywał do maratonu i sobie zejdę z trasy, jak już tam przebiegnę te 10 kilometrów albo trochę więcej, no bo dużo nie dam rady. I przygotowywałem się, przygotowywałem, aż jak przebiegłem chyba 15 kilometrów na treningu, czy tam koło 20, to doszedłem do wniosku, że jest szansa, że ja ten maraton przebiegnę. Już tak trochę bardziej się do tych maratońskich treningów zacząłem przymierzać. No i się okazało, że przebiegłem rzeczywiście. No i tak się wciągnąłem. Zobaczyłem, że to jakoś nic strasznego się nie dzieje po tym maratonie. I biegałem, biegałem do momentu, aż nie okazało się, że kiedyś tam, znaczy już nie miałem czasu po prostu na takie bieganie, bo te treningi zajmują dużo czasu. No i trochę się to rozeszło. Później złapałem kontuzję barku, że zupełnie nie mogłem biegać. No, leczyłem ją długo dosyć. I tak się to bieganie zakończyło. I teraz sobie biegam tak dla relaksu, tam 4 kilometry, czasem 10. To już nie taka duża odległość, ale no, więc Nie nazwałbym tego bieganiem, ale trochę biegam. Kilka razy w tygodniu się staram. Teraz mi trudniej jest. No to chyba kilka razy w tygodniu, no to to. A to wtedy jakoś jeszcze więcej biegałeś i pewnie taka dyscyplina, no nie? A teraz do maratonów, jak się przygotowywałeś. Wtedy bardzo pilnowałem tego. Było tak, że no, treningi były wtorek, środa, piątek, niedziela i rzeczywiście tego pilnowałem. To jest też duże wyzwanie, bo trzeba podporządkować życie temu. Trudno gdzieś pojechać, albo no, nawet jak gdzieś jechałem, to i tak ten trening musiałem zrobić. Więc to nie jest takie proste. No a teraz jakoś jestem bardziej elastyczny, też robię sobie inne ćwiczenia przy okazji, bo jakoś odkryłem taką przyjemność z takich, z jogi, znowu powrót do jogi, tak, bo z jogą miałem długi kontakt, nie wiem, chyba gdzieś 6 lat chyba, czy 7 praktykowałem i generalnie do tej pory uważam, że fajna jest, no tylko, że ćwiczenia takie, gdzie troszkę więcej siły potrzeba, bardziej mi przypasowały i z tym jestem. No bo jedno z tych pytań o to, jakim jesteś człowiekiem, to jest też pytanie o twoje pasje i nie wiem, czy maratony były pasją, ale jestem ciekawa, co jest swoją pasją, jeśli już jesteśmy na tym na razie kierunku. No, pytanie, co jest teraz? Teraz nie za dużo mam czasu na pasję. Myślę, że raczej sporo, no pasją jest badanie, czy te rzeczy z tym związane, to można by tak powiedzieć, znaczy to zajmuje dużo czasu w tej chwili, ale gdybym, bo robiłem różne rzeczy wcześniej, no to lubię śpiewać, pograć na gitarze, to pewnie bym robił, jakbym mógł, bo robiłem to właściwie od liceum prawie ciągle. Lubię też takie wycieczki, nawet po Polsce, trochę po świecie, ale jakoś myślę sobie, że Polska jest całkiem ciekawa. Tak, znaczy wydaje się, że może trochę opatrzone, że my to wszystko znamy, gdzieś indziej się pojedzie, jest egzotycznie i to jest takie ciekawe, ale są naprawdę fajne miejsca i tam można sobie pojechać i czas spędzić. Też jakby przy okazji tych wycieczek, czy to, no to taką pasją moją stało się podglądanie ptaków. Zaczęło się od tego, że pan kiedyś taki tutaj koło mnie spacerowałem, pan przez lornetkę obserwował jakiegoś ptaka. Okazało się, że to był dzięcioł duży. No i jak mi tam lornetkę dał, bo poprosiłem go, to się okazało, że on jest, no tam ma czerwone kawałki na skrzydłach, jakieś białe, tak. że są tam kolory. Piękne, tak. No i tak sobie pomyślałem, że o kurczę, jakie to fajne, że z daleka to wszystkie ptaki są szare, a jak się tak przypatrzeć, to one są takie kolorowe i w ogóle różne. No i tak się zaczęło i sobie zaczęliśmy z Lidką chodzić na spacery. Kupiliśmy aparaty, też tam lornetkę i oglądaliśmy. To dosyć długo to trwało. Teraz właśnie trochę mniej czasu na to poświęcamy, ale to, jest super. Ale to były fajne przygody takie. A uczyłeś się, w sensie, a kupowaliście jakieś książki, bo ja to też mam zajawkę na to, ale tak no przynajmniej od paru sezonów, można tak powiedzieć, odkrywam, ale i później szukamy w książkach jakichś, nie? Co to za ptaki, ale to tak robiliście to regularnie, rozumiem, w miarę, że już tak się wyspecjalizowałeś. Prawie, że. No robiliśmy to, nie wiem czy się wyspecjalizowałem, bo myślę, że daleko mi, ale tak jak spotykam czasem ludzi, którzy obserwują ptaki, no to bywa, że ich wiedza jest naprawdę niesamowita. Też w Parku Kampinoskim co roku były takie organizowane, może teraz jeszcze też są takie przeglądy fotografii przyrodniczej. to tam niesamowite zdjęcia ludzie robili. No ale to już jest taka, właśnie trzeba się troszkę przygotować i też mieć lepszy sprzęt, że... Ale ja robiłem coś takiego i robimy to. Mamy kilka takich atlasów ptaków, też europejskich, bo sobie pomyśleliśmy, że dobra, Polska Polską, ale żeby trochę przy okazji jeszcze może po Europie, tam jak się da gdzieś po świecie pojechać. I rozpoznajemy. Czasem jest tak, że za nic się nie daje rozpoznać, co to za ptak, bo jakoś albo rysunek jest na przykład, albo zdjęcie nie do końca takie, no ale... Ale staramy się. Nie wiem, czy tam wyczerpałeś te pasje, ale mnie ciekawi dalej, jakbyś miał siebie scharakteryzować z takiego punktu widzenia, jakie wartości ci przyświecają w życiu. No widzisz. Jakie wartości, to mnie teraz zastrzeliłaś. W życiu. Wiesz co, nie wiem, jak do końca jest mi trudno odpowiedzieć, bo musiałbym te wartości nazwać. Ale jakoś, znaczy no, na pewno, żeby to życie było jakieś ciekawe. Trudno nazwać to ciekawością taką, znaczy co to znaczy teraz? Pewnie mnie zapytasz. No żeby, wiesz co, myślę, że tak, żeby to było jakieś takie pożyteczne dla ludzi chyba. To jest ważne jakoś, że mam taka, to co robię, w sumie w dużej części jest takie, że związane z ludźmi i wydaje mi się, że to jest, żeby to miało pewien sens dla ludzi i dla mnie. Znaczy, żeby też było jakimś wyzwaniem dla mnie, więc troszkę chciałbym, żeby to był taki, nie wiem, no w jakimś sensie może nie banalne, ale, ale to trochę jest tak jak z jogą, że żeby dążyć gdzieś kawałek dalej. Nawet nie wiem, czy w dążeniu, w jodze jest dążenie, ale że jest taka możliwość, że można kawałek dalej. Że jestem tu, gdzie jestem i jest też możliwość, że może być jeszcze troszkę. No i że to jest takie odkrywanie i takie ciekawienie się. Więc to raczej coś takiego bym powiedział. No jak myślę sobie, jakie wybrałem studia, znaczy bo zaczynałem na elektronice i przyciągnęło mnie to. Na początku chciałem wzmacniacze robić, ale jak zobaczyłem po egzaminach wstępnych, że nie ma takiego kierunku, gdzie się robi wzmacniacze, to a była elektronika jądrowa i medyczna, to wybrałem to, bo tam właśnie mówię, o to coś fajnego, takiego z ludźmi związane, to będę robił jakąś tam, bardziej medycyna mnie ciągnęła. No więc to było to. No później w informatyce byłem sporo w serwisie, bo tam pracowałem przecież 18 lat. I to też było fajne, jakby takie właśnie interakcje trochę. No i jestem znowu teraz w pomaganiu. Więc myślę sobie, że to jest ważne. Jakoś jakbym sięgnął do młodości, to za moich czasów był taki program Niewidzialna Ręka. No. I ja niewidzialną ręką nigdy nie byłem, ale to było zawsze fascynujące, jak tam ci ludzie pisali, znaczy, bo to było tak, że ludzie pomagali, zostawiali taką kartkę z numerem i można było ją odesłać do telewizji, a w telewizji mówili, że nie, jaką pomoc kto tam zrobił, jaką przysługę. I tam mówili, że niewidzialna ręka numer 137, pani dziękuję, bo nie wiem, ktoś jej wrzucił węgiel do piwnicy albo takie rzeczy. To było fajne. Także może coś w tym jest. No. To jest, myślę sobie, jakaś taka ważna wartość. No, nie wiem, co jeszcze. No, zawsze jest tak, że Kiedyś jest mi trudno mówić, bo tak kiedyś była taka o wartościach, nie wiem, jakoś wolność, tak myślę, że jest wartością, ale też wiem, że są ograniczenia. Jakiś taki, no, można powiedzieć, że rozwój jest wartością, ale to też są ograniczenia, więc to są takie rzeczy, że ja w ogóle mam takie podejście, żeby też równoważyć między sobą a społeczeństwem jakoś. Znaczy, psychoterapia mi pomogła raczej w tym, żebym trochę siebie uwzględniał, bo na początku mi to za dobrze nie szło. Ale to właśnie tak. I jeszcze jak, no w zasadzie to jest podobne, bo od tego zwykle zaczynam pytać o to, jakbyś siebie scharakteryzował jako człowieka. To właściwie to, co do tej pory mówisz, to już jest tym, ale być może jeszcze coś byś powiedział, jakim jesteś człowiekiem. Nie jakim terapeutą, tylko jakim człowiekiem. To myślę, że to się wiąże, bo ja jakoś jako terapeuta to ja myślę, że znaczy pewnie, że no coś tam wiem i trochę jestem terapeutyczny, ale że jakoś możliwie to ta terapia, którą prowadzę, to jest w zgodzie ze mną, więc to się w sporej części pokrywa. Myślę sobie jeszcze, nie wiem, no jest jakoś tak równość, tak? No teraz jest może to często, to też jest dosyć dla mnie ważna rzecz. Tylko, że myślę sobie, że z równością, nie wiem, równość, jakaś sprawiedliwość, tak? Ale no, to są takie rzeczy, które trudno ważyć, bo pytanie też, co jest kryterium, że czasem po prostu nie jest to takie łatwe. Ale to są rzeczy takie, które są ważne. Nie chcę za bardzo w politykę wchodzić, ale no to można by przykłady dawać. Też jakoś, nie wiem, co jest ważne, jakaś współpraca też myślę. Choć no, z tym, no myślę, że to jest ważne, że jak myślę o swojej pracy na przykład w firmie, to było ważne, że w momencie, kiedy się zmienił model zarządzania, który był taki bardziej hierarchiczny, to już było mi trudno. Znaczy, to nie to, że ja jakoś bym nie mógł, ale no dobra, no tam, że jest dla mnie ważniejsze, znaczy ważne jest to, żeby była taka no pewna współpraca między ludźmi, a nie takie nakazywanie czy tam rozliczanie. Jakbym siebie scharakteryzował jako człowieka? Trudno powiedzieć, bo to też dylemat psychologii osobowości, na ile człowiek, a na ile sytuacja. Filozoficzne takie masz, no okej, okay, kumam. No to z tych pytań, tak, wiesz, rozmontam. Jaki ja jestem? Co ja mogę o sobie powiedzieć? No, generalnie no, dosyć spokojny jestem, ale też lubię się jakoś pobawić, powygłupiać się lubię. Co mogę o sobie pośmiać? No, popracować też mogę. Jakoś lubię się zaangażować też. No. Też to takie motto, może motto. To była ważna taka informacja, jak poszedłem, znaczy, bo to jest też taka refleksja moja z życia, że kiedy poszedłem na swoją terapię, było ileś tam takich wskazówek życiowych i jedyna, która mi zapadła tak bardziej, bo może inne nawet realizowałem, ale już nie pamiętam ich, to było właśnie to, że zaangażuj się. Że myślę sobie, że to jest trochę, no jakby wtedy w życiu trochę zaczyna ono mieć sens, no. Łatwiej ten sens znaleźć, cokolwiek nim by nie było. A kto miał wpływ, albo jakie sytuacje właśnie miały wpływ na to, jakim jesteś dzisiaj człowiekiem? Co cię kształtowało, wiesz, No to nie wiem, czy nie, nie, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, co mnie, no bo to jakoś całe życie wpływało. Na pewno, no ja nie wiem, jak tak miałbym powiedzieć, no to miałem fajną paczkę kolegów na podwórku. Później miałem fajną, znaczy miałem też fajnych kolegów w podstawówce. W zasadzie podobnie było w liceum, ale w liceum równolegle miałem jeszcze paczkę kolegów z drużyny. Graliśmy w piłkę ręczną. I tam było tak, że jakoś, no po prostu nas to bardzo łączyło, więc to te przyjaźnie są do tej pory. I już rzadziej się spotykamy, ale jak się spotkamy, zawsze jest to fajna sprawa. Więc pewnie to mnie kształtowało. Co jeszcze? Nie wiem, jakoś było tak, że trochę życie mnie prowadziło przez długi czas. Później przyszły takie... no, nie wiem, łatwiej jest mi mówić na przykład, nie wiem, co się stało, że poszedłem na psychoterapię. No bo poszedłem. To była też w sumie fajna historyjka, bo ja zacząłem od warsztatu asertywności. Jakby ta informatyka, no to po prostu było dlatego, że potrzebowałem zarabiać pieniądze. Poszedłem do pracy w firmie informatycznej, która robiła naprawdę fajne systemy. Myślę, że do tej pory robią fajne. To mnie wciągnęło bardzo. Ja ogólnie nie byłem fanem informatyki. Do tej pory nawet nie jestem, ale to było coś takiego, że ona była właśnie dla ludzi. I on, takie systemy dla banków, integrację systemów w bankach robiliśmy. I to było niesamowite, te systemy, znaczy w tym, że te systemy miały tak ukrywać awarie. A awarie się zdarzały, no i chodziło o to, żeby one się same naprawiły i żeby klient tych awarii nie zauważył, że bank zawsze działał w sposób ciągły. I to było niesamowite wyzwanie. Później tam bankowość internetowa i tak dalej. Ale w tym zobaczyłem, że jakoś trudno jest mi odmawiać, więc poszedłem na warsztat z asertywności. No i na warsztacie z asertywności miałem odmówić mojej koleżance, gdzie byliśmy w parze, a ja jej nie odmówiłem. Zrobiłem to, co ona chciała, już nawet mając zadanie. I mówię do tego prowadzącego pod koniec: proszę pana, może ja bym, nie wiem, jakoś jeszcze coś porobił, no bo widzę, że tu mi nie idzie. A on mówi: wie pan, kryzys wieku średniego, normalna sprawa. I mnie tym tak strasznie wkurzył, że zupełnie się, trochę się zraziłem, ale poszedłem później, właśnie Litka moja namówiła mnie na to, żebym poszedł na psychoterapię. I że mówi: a wiesz, bo oni tam w tej asertywności, to pomogą ci i będzie dobrze. I ja poszedłem tak właśnie po to, a nie, że czułem, że mam jakieś coś do zrobienia. A w ogóle to było, grupa otwarcia to była. Na grupę otwarcia pojechałem. I na tej grupie otwarcia siedziałem i nic nie mówiłem przez 4 dni. A 4. dnia poszedłem grać w tenisa i jak wróciłem z tego tenisa, to coś tam zaczęło się we mnie trząść. I ta terapeutka mnie zapytała, no i tam mi się otworzyło coś. I zrobiłem pracę swoją pierwszą. A był taki kolega, który wytrzymał 5 dni. Podziwiam go bardzo już teraz z perspektywy czasu przez cały trening. Jak powiedział, że nic nie powie, tak zrobił. I, no i to było taki początek. No, poszedłem później na terapię. Kolejny punkt zwrotny w tej terapii był taki, że terapeutka, powiedziałem, że w tej pracy, gdzie jestem, jakoś nudzi mnie. A ona mówi: no to powiedz to szefowi. Ja doznałem olśnienia, bo w ogóle nie myślałem, że mógłbym coś takiego powiedzieć. I powiedziałem mu: wiesz, słuchaj, rzeczywiście no jest praca może taka w miarę fajna, ale ja już się trochę nudzę. A on mówi: no to może byś projekty trochę tak prowadził. I mnie po prostu szczęka mi opadła, bo się spodziewałem zupełnie innej reakcji, niekonstruktywnej. No to mówię, dobra, musiałem o to powalczyć, ale zacząłem prowadzić. W międzyczasie zacząłem pomyślałem sobie, że może fajnie byłoby też pomagać ludziom, bo jak już miałem sporo doświadczeń takich z terapii własnej, że te rozmowy są takie fajne i poszedłem, że może mógłbym też być psychoterapeutą. Ale no to dokąd? I mam koleżankę taką właśnie z liceum, która jest gestaltystką, ale wtedy w ogóle nie wiedziałem, czy jest gestalt, czy jest coś innego. I mówi, słuchaj, no to idź tu. I mi podała adres internetowy. No to dobra, ale ja pójdę. Pamiętałem, że gestalt. Zapamiętałem to i mówię, dobra, tam nie wiem, po jakimś kilku miesiącach poszedłem, już zapomniałem ten adres, ale pamiętałem tylko, że gestalt. No więc znalazłem i wysłałem e-mail do instytutu, ale mi nie odpowiedzieli. Wysłałem kolejny e-mail i mi nie odpowiedzieli. No i zapytała mnie, znaczy mówię, kurczę, Agnieszka, wysłałaś mnie, nie wiem, co to w ogóle za ludzie są, przecież piszę drugi mail, w ogóle nie odpowiadają. No to, a gdzie wysyłasz? No tu i tu. Nie, to nie to, to inny ma być. No i wysłałem, dostałem odpowiedź, no i trafiłem na PPP do Instytutu, do IPG. No i trafiłem do Andrzeja, do grupy i to było po prostu takie jakby, no takie wielkie, nie wiem, wow. Jakby mieliśmy fajną grupę, z Andrzejem też było fajnie, więc po prostu to było takie niesamowite doświadczenie jakby takiego, no i bycia ze sobą w grupie. Ja w tej pracy byłem taki trochę sam ze względu na to, co robiłem, więc po prostu nagle się otworzyło bardzo dużo i też zupełnie inny kontakt. Więc to było niesamowite doświadczenie. Więc dobra, no to po tym roku poszedłem dalej do szkoły. Jak później rozmawiałem z kolegą Jarkiem, mówił, że jak ja byłem taki zachwycony tym gestaltem, to on mówi, kurna, jakoś gościowi odbiło coś. Dziwny taki, no ale no tak było, więc no i dalej już się jakoś tam sprawy potoczyły. Więc trochę to jest, w międzyczasie też nadziały się jakieś rzeczy takie w moim życiu, ale no kształtowanie. Nie wiem, myślę sobie, że jakoś też miałem trochę szczęścia, no że trafiałem na dosyć życzliwych ludzi. Tak bym powiedział. Ale to moja droga taka, jeśli chodzi, nie wiem, o kształtowanie, to ona była taka nieświadoma przez długi czas, bym powiedział, ponieważ no jakoś to wszystko ładnie szło. No, dopóki pewnie miała śmierć taty mojego na mnie wpływ. Ale wtedy też jeszcze to właśnie, no, dlatego że ja nie przeżyłem żałoby wtedy. To teraz już wiem, a wtedy nie wiedziałem, bo uważałem, że trzeba żyć tak, tak jakby się nic nie stało. W sensie dalej ciągnąć te sprawy, które są. Mało komu powiedziałem o tym. Więc też trochę trudno było mi zrozumieć ludzi, którzy nie rozumieli mnie, ale jak oni mogli mnie rozumieć, kiedy ja im nie powiedziałem, co się dzieje. Więc nie mam teraz do nich żalu właściwie w ogóle. No tak się stało po prostu. Znaczy też nic takiego złego między nami się nie stało. Ale mogę to dzięki temu klientom czasem coś podpowiedzieć, że jeśli ludzie ich nie rozumieją, to tak się może zdarzyć po prostu. No właśnie, co mnie jeszcze kształtowało. A w tym sensie, jak mówisz o śmierci, to jak to, jakbyś to powiedział, jeśli możesz powiedzieć, jak to cię kształtuje, jak to cię kształtowało, jak to rozumiesz, bo powiedziałeś, no właśnie, że wcześniej nieświadomie, żyły. Bo ja myślę sobie, że byłem w jakimś stopniu w takiej depresji. Aha. Albo takiej potrzebie bliskiego kontaktu, trochę jakiegoś ukojenia, ale nie wiedziałem o tym. Aha. I że tego szukałem. No ale to tylko z perspektywy czasu. Nie wiem, no, co mnie kształtowało. Jakbym miał powiedzieć, to jest... trochę to jest, nie wiem, właśnie, że raczej pojawiały się różne takie rzeczy, które czasem podejmowałem, a czasem nie. Tak jak, nie wiem, praca w tej firmie informatycznej, jak psychoterapia, a obok tego były też czasem takie, których nie brałem, więc trochę to było takie, nie wiem, przypatrywanie się temu, co jest i bycie w tym jakoś. Słyszę. Więc nie wiem, no czy... Nie wiem, czy byli ludzie, znaczy no na pewno mnie kształtowali moi rodzice, wiele osób było ważnych takich w moim życiu. Nauczyciele, niektórzy, znaczy tacy, którzy bardziej, no to byli tacy, którzy trochę wyzwania stawiali. No, na pewno pamiętam moją nauczycielkę matematyki, pamiętam fizyka z liceum, gdzie robiliśmy tam różne rzeczy. Też był taki bardzo ludzki dla nas. I to, no, to było niesamowite. Jakoś nie chcę tutaj chyba... Znaczy, bo mógłbym opowiadać historyjki ciekawe, ale może nie o to chodzi. Także... no co jeszcze? Czy były jakieś takie, nie wiem... Pewnie były też i takie związkowe sprawy, które mnie kształtowały, w sensie, że coś tam się nie udało. No to to miało wpływ. Ale nie wiem, no, to co teraz, jakoś ja dosyć długi czas byłem taki, wydaje mi się, mało świadomy. No. Nie potrzebowałem tego, bo w życiu mi dobrze szło, więc dopóki nie przyszedł jakiś kryzys trochę większy, to wszystko, nie było takiej potrzeby. Ale to pytanie, bo to mnie ciekawi, że to pytanie jakoś no, sprawia ci jakiś taki kłopot w takim znaczeniu, że tak nawet nie kłopot w znaczeniu, że to jakaś trudność, tylko tak ja słyszę, tak się zaciekawiasz tym, że no właśnie, że jakby no nie wiem, jak to powiedzieć, no nie chcę tak, ale to dla mnie jest ciekawe, co ty robisz z tym pytaniem, o, że tak się zastanawiasz, wiesz, tak z meta poziomu to widzisz. No zresztą wszystkie pozostałe też, ale teraz, szczególnie przy tym jakoś tak zostaje. I takie jakby, wiesz, przy okazji właśnie Petera, to takie jakbym słyszała taką wizję właśnie świata, w którym no, większość rzeczy jest takich bardzo sytuacyjnych. Nie ma tak wielu prawidłowości, tylko są takie różne sytuacje, które no, nami kształtują, ale trudno je sprowadzić do pewnych wymiernych rzeczy. I tylko tyle. To mnie tak po prostu ciekawi samo w sobie, jak słucham cię. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, czy to ma dla ciebie, czy rozumiesz, co przekazuję. No, ja to rozumiem tak, że to, co ja opowiadam, to jest coś takiego, że nie wiem, zdarza się taka sytuacja, która mnie trochę wciągnie i ja za tym pójdę. Tak, albo nie, jeśli się nie... No tak. Tak, że, znaczy w sensie, że czy ja miałem jakąś drogę życiową swoją, no teraz mam psychoterapię, nie? Ale wcześniej, no to jak byłem w liceum, no to wybór widziałem, albo będę angielskiego się uczył, bo lubiłem, miałem bardzo fajną panią od angielskiego. i jako nauczycielkę i tak w ogóle. I miałem, i to jeszcze to, co mnie tak ciągnęło, no to właśnie te wzmacniacze. Więc miałem wybór, taki elektronika albo angielski. No może fizyka, matematyka, bo byłem dobry z tego. No i wybrałem to. No to dalej już jakoś ja byłem dosyć konsekwentny jestem, jak już te drogi wybiorę. Że raczej no, musi się zdarzyć taka kryzysowa sytuacja, żebym ją zmienił. Tak samo poszedłem po studiach na studia doktoranckie, bo zajmowałem się rezonansem magnetycznym. To było też bardzo ciekawe. No ale niestety, myślę, ze względu na tą żałobę sobie nie radziłem w relacji z moim profesorem, więc też, znaczy też, no dobra, nie chcę wnikać, ale no, część jest po stronie mojej, część jest po stronie profesora. W każdym razie się rozstaliśmy, a poza dlatego też, że wciągnęła mnie ta firma. To, co tam było i chociaż na początku pracowałem tam tylko na pół etatu. No i później też było tak jakoś paradoksalnie, że na początku chciałem, jak byłem w tej informatyce, to chciałem przejść na psychoterapię w ogóle, bo było nudno. Ale jak poszedłem na psychoterapię, to się okazało, że tam i fajnie się zaczyna być w tej firmie i dostaję inne zadania i to mnie znowu zaczęło wciągać, więc mówię, no dobra, to będzie tak, że no tu informatyka, a część psychoterapia będzie takim hobby. No ale ze względu na zmiany kadrowe w firmie też się rozstaliśmy. No i tyle, więc teraz jest psychoterapia i już. Jakoś nie planuję zmienić tego. Ale też z tego, tak jak opowiadasz, że no różnie może być. O tak to słyszę. No, trochę tak, że zdarza się czasem taka sytuacja, w której jest trudno jakby być i wtedy no, potrzebna jest zmiana, więc to... No okej, okay. To jest ciekawe, ale nie chcę tak wchodzić w to, jak ty to właśnie tak, wiesz, właśnie przedstawiasz i jak żyjesz, to i tak pewnie będziemy mieć okazję nieraz, mam nadzieję, gadać o tym, ale jakby pamiętając, że jest to wywiad, to jeszcze chcę cię dopytać o gestalt, opowiedziałeś trochę o tym, jak to się zaczęło. Jakoś byś powiedział, że gestalt właśnie cię formował i co ci przysporzył, co ci dał jako człowiekowi, jak cię zmienił, czy właśnie coś zintensyfikował, coś osłabił, zupełnie zmienił? Na pewno takim pierwszym doświadczeniem było to, że zacząłem mieć większy dystans do pracy, do tego, co się dzieje w pracy. To pamiętam. I też w ogóle mam, jak właśnie jak chodzi o kształtowanie i o ludzi, to myślę sobie, że na przykład jak myślę o nauczycielach z instytutu, to o każdym z nich mógłbym opowiedzieć taką historię, która była jakoś dla mnie ważna. W pewnym sensie tak dla mojego życia, że ja dostrzegłem coś ważnego. Bo to mógłbym powiedzieć i o Andrzeju, no to już powiedziałem, a też miałem i z Dorotą, i miałem z Zosią, z Elą Meliszek. No później też w korelacjach miałem fajne doświadczenia z Michałem i z Kamilą. No i z ludźmi z korelacji. Też super doświadczeniem był na przykład, jak byliśmy u Marzeny razem. Też nie wiem, jeśli chodzi o pracę jako terapeuty, to ważne doświadczenie to jest warsztat z Lindą Osborne, w ogóle też jako osoba, ale przełomowym był taki warsztat o witalności, gdzie pracowaliśmy sporo z ciałem i ja mówię, kurde, właśnie o to chodzi. To było to, co jakoś... Brakujący ja nareszcie wiem, o co w tej psychoterapii chodzi i trochę jak to robić. I teraz Linda Osborne też powiedziała mi o Rueli Frank. I jak była taka możliwość, to do Rueli poszedłem na szkolenie, na którym jeszcze jestem. I to był, jest taki kolejny krok, gdzie znowu jest coś takiego, a bo to właśnie tak i że to będzie jeszcze lepiej. Właśnie, że no to ma na pewno znaczenie. Takie spotkania z nimi. Też sporo fajnych osób jakoś, no nie wiem, na to w ogóle właśnie spotkania takie gestaltowskie to są spotkania z ciekawymi osobami. Nie wiem, czy także z każdym, bo ja nie z każdym się uda spotkać tak, ale jak są takie trochę bliższe te spotkania, to ja naprawdę wspominam. Znaczy biorę sobie coś, nie zawsze mi jest łatwo to nazwać, ale jakoś, że coś było, to ja wiem. I raczej to pamiętam. Powiesz trochę o swoim badaniu, o swoich badaniach, jak to się zaczęło, skąd ten pomysł, że no w ogóle, bo poszedłeś na studia doktoranckie jakby, prawda, kolejny tak. raz, tylko już w jakiejś innej, że tak powiem, sferze, w jakiejś innej dyscyplinie, no i to też mnie ciekawi. Początek był taki, że dawno temu, gdzieś rok, nie wiem, może i 2009, 10, rozmawialiśmy z Renatą Mizerską o badaniach. No i to była taka rozmowa, właściwie taka no, delikatna. Ale ja wtedy byłem na studiach i Renata mówiła, że tych badań jakoś mało, że trudno znaleźć. No i kiedyś tam postanowiłem sprawdzić, patrzę rzeczywiście. I w 2013 roku, znaczy jak skończyłem instytut, to też zrobiłem jakąś prezentację z badań. Już, bo to mnie jakoś tak zaczęło ciągnąć. Już nie pamiętam, co tam się do końca działo. A, wiem, bo na studiach nauczyciele niektórzy bardzo bardzo tak lansowali na psychologii, w sensie, na psychologii, tak, na SWPS-ie niektórzy nauczyciele bardzo lansowali inne podejście. Aha. Że na przykład, a popatrzcie sobie, jak będziecie szli do szpitala, to jacy tam terapeuci są. No a tam gestaltystów nie było. No, też było niezłym doświadczeniem to, jak pokazywali nam filmiki z Perlsem. Tam był Perls, Gloria? Rogers i tak, Gloria, no. Rogers i Ellis. Tak. I po prostu jak moje koleżanki z grupy zobaczyły Perlsa, to powiedziały, nie, nigdy w życiu do Perlsa. Wszystkie, jak jeden. Ale że do Rogersa, do Ellisa nie chciałem. Ale my właśnie widziałem, że w instytucie pracujemy tak bardziej rogersowsko, nie tak jak Perls, więc byłem trochę spokojny, no ale to te badania i było tak, że później, więc była, zrobiłem tą prezentację, tak właśnie się zainteresowałem, jak to jest, że zobaczyłem, zbierałem książki. Później w 2014 roku dowiedziałem się, że jest seminarium dotyczące badań w Rzymie, no to pojechałem. I tak po kolei, no później kolejne było w Paryżu. W sumie razem tam byliśmy. No więc jakoś się w te badania wciągnąłem i postanowiłem i teraz jak właśnie jak się rozstałem z moją pracą, moja praca bardziej się rozstała ze mną, to się pojawiła też taka pustka. Akurat dostałem mail twórcza. No i w twórczą pustkę wpadł mail ze SWPS-u, że są studia doktoranckie i że jest nabór. No i ja mówię, dobra, kurczę, blade, to ja zobaczę tam. Zobaczyłem listę tych potencjalnych opiekunów. I patrzyłem, co ktoś robi ciekawego, no i znalazłem. Ale było mało czasu w ogóle. Trzeba było zrobić projekt jakiegoś badania, że jakby i wystartować trochę w takim konkursie. No a czasu było mało. Więc ja tak na wariackich papierach ten projekt zrobiłem. No i właściwie zostałem przyjęty, ale tak trochę, znaczy na płatne studia. W sensie, że na tą listę, nie pamiętam ilu osób, które mogły dostać stypendium, się nie załapałem. Gratuluję moim koleżankom i kolegom. Ale byłem blisko i po prostu ze mną porozmawiali. Mój obecny opiekun, czy bym nie był zainteresowany jakoś zrobieniem badania takiego podobnego do tego, które chciałem. No i tak się zaczęło. No. Więc on się też zajmuje depresją, tylko od strony poznawczej. I właśnie nie jest psychoterapeutą, tylko jest po prostu psychologiem poznawczym. Profesor Sendek. I ma taką ciekawą podejście, że depresja jest takim stanem wyczerpania jakiegoś. Znaczy, nazywa się to wyczerpanie poznawcze w jego teorii. I że w oparciu o to, że znaczy jest skonstruowane to badanie, które jakby jest przedmiotem. Właśnie, no, że postanowiłem sobie teraz w ogóle, bo po to ja poszedłem na te studia doktoranckie, to jest może ważne, że widziałem, że jest potrzeba robienia badań efektywności psychoterapii gestalt. Znaczy w ogóle gestaltu, ale efektywności w szczególności, bo no, gdzie nie poszedłem tak jakby poza gestaltem, to wszyscy pokazują słupki, no i jest poznawczo-behawioralna, jest psychodynamiczna, a o gestalcie jest bardzo mało, czy nawet o humanistycznych psychoterapiach. Jak się później w to wciągnąłem, w te badania, no to się okazało, że nie jest tak źle, ale wcale też nie jest aż tak dobrze i że tych badań naprawdę potrzeba i takich zwłaszcza, znaczy bo my jesteśmy w takich potrzebach, które są zorientowane na zaburzenie. I to jest trochę zaburzenie takie z ICD czy z DSM-5 czy 4 wtedy. Tylko, że to idzie trochę w konflikcie z gestaltem jako takim, no bo u nas nie ma zaburzeń. Ale ja uważam, znaczy jakby to jest, podzielam punkt widzenia części gestaltystów właśnie z tych konferencji, że nie powinniśmy się zamykać dla innych, znaczy tworzyć takiego hermetycznego języka, który tylko my rozumiemy i tylko naszą teorią się posługiwać, ale że dobrze by było, żebyśmy trochę się otwierali, w sensie, że my spróbujemy, no nie wiem, zobaczyć, jak nam wychodzić z tymi osobami, które są depresyjne, że nie powinno być źle. W tym mnie utwierdza badanie, które zrobiła Christine Stevens, że w Anglii, że efektywność gestaltystów jest podobna jak efektywność innych podejść. To jest tam, nie wiem, w różnych takich, znaczy w prezentacjach jest, mam osobny webinarium, nawet na to zrobiłem, no ale dobra. Więc myślę sobie, że warto po prostu tak też badać. I moje badanie jest związane z tym, że wiadomo, że są w depresji deficyty poznawcze. Ale co więcej, one są nie tylko wtedy, kiedy, jak się je leczy lekami, to one są nie tylko wtedy, kiedy jest jakby ten pierwszy okres, kiedy leki nie zadziałają, ale nawet i później się jeszcze utrzymują. Deficyty poznawcze, czyli że ludzie wolniej myślą, wolniej, nie wiem, przełączają się między zadaniami, trudniej jest im skupić uwagę, trudniej się planuje, robią to wolniej. I, no i teraz pytanie, jak to jest w psychoterapii, a tego się nie bada. Nie ma takich badań, no więc też jest jakaś taka twórcza pustka w tej sferze. Jedyne badania, które są, dotyczące funkcjonowania poznawczego, to są związane z mindfulness, które pokazują, że mindfulness przynosi poprawę w funkcjonowaniu poznawczym. Nie jakąś taką ogromną, ale przynosi. A my jesteśmy tacy całkiem mindful, sobie myślę, my jako gestaltyści. Jak się pracuje w tu i teraz, to to jest to bardzo takie zbliżone do mindfulness. Więc myślę sobie, że mamy też duży potencjał, żeby coś pokazać, że to tak właśnie działa. A druga rzecz jest też taka, że ponieważ żadna psychoterapia właściwie nie pracuje z poznawczym funkcjonowaniem, tym się specjalnie nie zajmują. Myślę, że nawet i poznawczo-behawioralne terapie w większości, tak wprost, że jest szansa, żeby zobaczyć, czy potrzeba coś zrobić, czy nie. No i zrobiłem takie... Słucham? Powiedz, ciekawe, bo co masz na myśli, kiedy mówisz, że poznawczo-behawioralna się nie zajmuje wprost? No tak jak ja, nie wiem tak jakoś bardzo dużo, że jeśli się weźmie taką terapię depresji, taką bekowską, to tam nie ma czegoś takiego, że się zajmuje, znaczy, że jest praca taka nad funkcjonowaniem poznawczym w kontekście właśnie, nie wiem, czy przełączania między zadaniami, bo tam jest rozumienia, nie wiem, świata, siebie, ale nie ma czegoś takiego właśnie czysto poznawczego, związanego właśnie, nie wiem, z tym przełączaniem, nie wiem, planowaniem, z takim odświeżaniem pamięci. Bo jeszcze to moje badanie jest też ukierunkowane właśnie na pamięć roboczą, tak zwaną, w którego kawałkiem są funkcje wykonawcze, tak, też tak zwane. Jedną z funkcji wykonawczych jest hamowanie, odświeżanie. Jest jeszcze jedna, która wyleciała mi teraz z głowy. No i to po prostu chcę badać i też właśnie takie funkcjonowanie na wyższym poziomie, jeśli chodzi o rozumienie. Plus, myślę sobie, tego jest takie, że my możemy się dowiedzieć czegoś nowego o nas, a na pewno, jeśli chodzi o efektywność psychoterapii Gestalt, dowiemy się, jaka jest efektywność na podstawie grupy kontrolnej, bo w moim badaniu jest grupa z treningiem poznawczym, bo tam jest pytanie, czy można to przy pomocy treningu poznawczego poprawić. Trening poznawczy to są gry komputerowe, takie, w których właśnie trzeba się przełączać albo coś szybciej zrobić. Ja mogę, bo robiłem sobie takie treningi, to one mają pewien wpływ, że zobaczyłem, że na przykład szybciej sięgam po produkty różne z szafki w kuchni, jak jestem. To u mnie zadziałało na pewno. No i więc też sprawdziłem to na sobie. No i myślę sobie, że to może być jakaś korzyść. Więc jest korzyść dla klientów. Jeśli się okaże, że treningi poznawcze pomogą, to jakby badanie pokaże, bo nie jest to takie pewne wcale. To nawet jeśli się okaże, że nie pomogą, to będziemy mieli w gestalcie zbadaną tą grupę poznawczą i tam efektywność psychoterapii, a mierzę różnymi kwestionariuszami też takimi przyjaznymi dla gestaltu. Że nie samą depresję tylko, ale też i funkcjonowanie społeczne, jakby w takim szerszym spektrum. Tak przyszło mi do głowy tylko te ćwiczenia, które są opisane w PhD, w tej pierwszej części, albo zależy, tam takie ćwiczenia z psychologii, no właściwie z uważności, z takie, kojarzysz tą część nie teoretyczną, tylko tą praktyczną? Nie. A to takie po prostu tylko skojarzenie, no bo tam jest... Bo część teoretyczna, no to jedno, a jest taka część praktyczna, którą chyba Heferlein właśnie się zajmował. I tam jest pełno takich, ale nie wiem tego na pewno, ale tam jest pełno takich ćwiczeń na uważność, na właśnie figura, tło. Tu oczywiście z psychologii gestalt, nie tak bardzo z psychologii poznawczej, ale sporo jest takich, które ja bym kojarzyła z mindfulnessem. Że tak to odmienię. Więc tylko tyle. Takie, bo to jest sporo ćwiczeń. Może to w ogóle być dla ciebie jakoś ciekawe, ale nie wiem. No, jesteś na etapie raczej już prowadzenia badań niż tam przygotowywania narzędzi. Masz kwestionariusz i tak dalej, ale no, tak mi się skojarzyło po prostu. Wiesz, ja myślę sobie o tym, że warto by było po prostu, bo to jest coś, na co terapeuta może mógłby zwracać uwagę, że, znaczy, że to ma sens, bo tak jak ja widzę czasem osoby, czy trochę też jak pamiętam siebie, to że można utknąć na pewnym, tak, znaczy utknąć, zostać na takim pewnym poziomie funkcjonowania trochę takiego powolnego i że ono się staje takie naturalne. I, ale wiesz, ono nie jest, powiedzmy, jakby do takiego, nie jest takie jak w stanie przeddepresyjnym. Albo, że można się trochę ożywić. Jakby, że wiesz, jak jest równowaga taka w organizmie, to ona jakby, no jest, zawsze klient ma wybór, czy on chce zostać w tym stanie, w którym jest, czy jednak być taki trochę żywszy. I że to jest coś, co można zawsze też pokazać klientowi. Bo ja myślę sobie, że wiesz, w różnych, jak jesteśmy z różnymi osobami, znaczy i też, nie wiem, jak myślę, no na przykład konfluencja taka, na ile terapeuta powinien być w konfluencji z klientem, to że jak jest taka możliwość, żeby, nie wiem, że będzie ta różnica i że klient, jeśli wykonuje pewien wysiłek w kierunku, nie wiem, czy, no nie, można go troszkę zarażać ludzi taką energią. No, nie. Znaczy nie mówię, bo to jest, bo stykają się dwa pola i tworzą własne, nowe, no nie? Oczywiście, to tak, to mi brzmi bardzo, no nie wiem, jestem teraz cały czas pod tym, wiesz, naszej grupie z Peterem, ale no, on by tak przyklasnął, że to jest gestalt, kiedy jest ta różnica, a nie kiedy jest konfluencja. I może to jest ta trochę różnica między tym, co powiedziałeś o tym Rogersie, ale okej, okay, nieważne, bo dla mnie praca Perlsa z Glorią jest fajna. No dla mnie też, ja mówię o odbiorze koleżanek okay, z grupy. Jasne, no ale... No i jakoś w tym sensie te ćwiczenia teraz, jak tak dopowiedziałeś jeszcze po tym, jak ja powiedziałam o tym, o tych ćwiczeniach w tym PhD, no to są właśnie takie. Są właśnie takie na takie ożywcze, bym powiedziała. No. Tyle. To jest ciekawe dla mnie. Tyle powiem. No to wiesz, książkę mam. Więc sięgnę. Jak będziesz miał czas, i no bo z czasem to różnie, jak wiem o artykule, ale i tam pisaniu i sprawdzaniu i przepisywaniu. No, ale okej, okay, dobra, fajnie, bo usłyszałam, jak się czujesz, jak to opowiedziałeś, no bo o tym badaniu teraz... coś chciałbyś dodać do tego? No, badanie trwa. Badanie trwa. Badanie trwa. I ja, znaczy, dodać to ja mogę, że ja zachęcam bardzo gestaltystów do brania udziału w badaniach. W moim, no to na pewno, ale też i innych. Znaczy, w innych, no innych mi nie mogę powiedzieć, ale myślę sobie, że no jest szansa, bo to nie jest tak, że te badania robią się same. I że zrobienie badania naukowego to jest no, jakby dużo pracy, znaczy dużo pracy, no, no tak, w sensie takim, że a one są potrzebne, a my robimy to w gestalcie, one są o tyle trudne, że właściwie to, co mamy nawet tak szeroko na świecie patrząc, to jest większość miejsc takich, gdzie, znaczy, gdzie jest praktyka prywatna. Więc to, co możemy robić, nie mamy takich klinik, gdzie się badania prowadzi, ani uniwersyteckich jakichś miejsc, no, co jest efektem tego, co się stało w psychoterapii i co jest akurat niefajne było ze strony terapeutów, znaczy ze strony no, terapeutów, czy nie ludzi związanych z terapią poznawczo-behawioralną, bo o tym pisze Michael Lambert, jest taka książka Humanistic Psychotherapies, w której Michael Lambert robi wstęp i mówi, że w pewnym momencie w amerykańskim towarzystwie psychologicznym, w momencie, kiedy już w medycynie była wprowadzona praktyka oparta na dowodach, zaczęto myśleć o wprowadzaniu praktyki opartej na dowodach w psychoterapii. I to jakoś tak zostało to zrobione, że psychoterapeuci poznawczo-behawioralni wykorzystali jakiś taki pożyteczny moment do tego, żeby właśnie skonstruować to w taki sposób, że miały być procedury i zrobili to po prostu zupełnie pod siebie, a nie dali szansy innym psychoterapiom na dostosowanie swojego, nie wiem, no nawet na zbudowanie aparatu badawczego, takiego, który by, bo może inaczej, że te kryteria akceptacji amerykańskiego towarzystwa psychologicznego były takie, że preferowały poznawczo-behawioralną, no bo były kwestionariuszowe wyniki. A inne psychoterapie nie były przygotowane do tego, bo ani humanistyczne, ani psychodynamiczne nie opierają się na kwestionariuszach i tam zmiana dotyczy czegoś innego. No i to, co jakby tak się stało, że terapeuci psychodynamiczni, tak jak oni to piszą, lekcje odrobili i badania zrobili pierwsi, a my zostaliśmy trochę w tyle. Więc trzeba to jakoś nadganiać. No, no i prywatnych. Tak, w oparciu o to, no, bo konsekwencją tego, co się stało, było to, że psychoterapie humanistyczne przestały być wykładane na uniwersytetach, bo tak było możliwe to kiedyś. Też jest, jeśli chodzi o pracę w opiece społecznej, no to też były trudności z finansowaniem, co u nas przecież też było w pewnym momencie. Znaczy w sensie, że trudno było pracować na NFZ. Dopiero od jakiegoś czasu jest to możliwe. I, no i po prostu potrzebne są badania też z takiego powodu, że te badania, które są, one są jakby no takie podstawowe, ale jest tak, że psychoterapia się rozwija, badania się dezaktualizują, bo się zmienia metodologia. Ona jest naprawdę teraz zaawansowana. To nie jest taka prosta, a nowa. No i trzeba za tym w jakiś sposób nadążać. Więc badania są potrzebne moim zdaniem ilościowe, choć one może nie są takie gestaltowskie, by się wydawało, ale moim zdaniem nie powinniśmy z nich rezygnować. Bo badania ilościowe, takie kiedy badamy, co się dzieje, jakby robimy taki, powiedzmy, taki snapshot, niestety mam słowo angielskie, czyli taką migawkę po prostu. Robimy zdjęcie sobie w danym momencie, klient ma takie i takie wyniki na kwestionariuszu i prowadzimy normalną psychoterapię. I później znowu robimy badanie i znowu prowadzimy normalną psychoterapię, że w moim odczuciu minimalnie to zaburza proces, a właściwie wcale nie zaburza prawie. Nawet klient się czegoś dowie, może o sobie, czego nie był świadomy. No a mamy badanie efektywności, czyli wiemy, w zależności od tego, jakiego kwestionariusza użyjemy, to trochę wiemy, jak mu się zmienia w różnych sferach jego życia. Więc jakoś jestem za tym, żeby robić też takie badania kwestionariuszowe. Z całym szacunkiem dla badań jakościowych, w których się orientuję troszkę mniej, ale które uważam, że są bardzo fajne, bo jak nawet, nie wiem, widzę wyniki badań Greenberga, czy też inne, to no, z tego po prostu są bardzo pożyteczne wnioski dla tego, jak terapię prowadzić. No, dziękuję za ten statement tutaj i manifest. Myślę, ważny, mnie się dobrze tego słucha. Kiedyś chyba by mi się nie słuchało i bym się z tobą kłóciła. Teraz jakoś, ciekawi mnie, jest dla mnie ważne. To tak z mojej strony, ale dla mnie jest Kiedyś ważne. możemy się pokłócić. Tak, Może to jasne. jest pomysł na jakąś rozmowę, nawet Oczywiście, ale kiedyś bym taką. się tak już z założenia kłóciła, a teraz to po prostu słucham cię, wiesz, i z ciekawością. No dobrze, no dobijamy do końca. Coś potrzebujesz jeszcze dodać? Jak się masz teraz po tym wszystkim, co powiedziałeś? No, mam przypływ energii, więc jakoś no, cieszę się, że mogłem z tobą porozmawiać. I dziękuję też za zaproszenie. Tak będę kończył, bo jakoś nie wiem, co chciałbym dodać. No, zapraszam do wzięcia udziału w badaniu swoim, moim, przepraszam. Jakoś, bo z czym ja jestem też. Aha, że to, co chciałbym powiedzieć, to, że zapraszam też jeśli byłyby osoby, które chciałyby na przykład razem ze mną być współautorami tego artykułu, który powstanie w oparciu o to badanie, to jak najbardziej jest to możliwe. I też, no, żeby wziąć udział w badaniu, może. Nie wiem, bo można mieć różne zastrzeżenia do tego, a co się stanie, jak wezmę, co z moimi klientami. No, co mogę powiedzieć? No, moje doświadczenia są raczej dobre, bo też dawałem. Znaczy, to jest tak akurat jeszcze może, że to badanie jest o tyle specyficzne, że tam są zadania takie komputerowe, co się wiąże z tym, że. Po prostu musi je przeprowadzić ktoś, kto to zna, żeby nie było jakichś takich podstawowych trudności w tym, żeby. Więc po prostu będę prowadził to ja albo ktoś przeszkolony. No, co może być trudnością dla terapeuty, że to jest ktoś z boku, ale ja może też klient zawsze zrezygnować z tego. To nie jest tak, że jest jakiś, nie wiem, związek. Nie wiem, czy zobowiązanie, czy terapeuty, czy klienta wobec mnie. Klucz, jakby najważniejszy jest tu proces terapii. Ja to mam bardzo na uwadze. Jakoś mnie tak porusza twoje zaangażowanie w to. Chcę to jakoś uszanować. Chciałabym powiedzieć, że od razu ja bym chciała coś tu pomóc w tym, ale wiem, ile mam swoich zobowiązań, więc nie chcę rzucać słów na wiatr. No, wiesz, jeszcze badanie pewnie troszkę potrwa, choć tak naprawdę to mam mało czasu. Więc jakby. No, tak jak się finansowanie, no nie? Jakieś tam. Tak, że projekt się kończy niedługo, może uda się go przedłużyć No ze na pewno względu się na uda. pandemię. Przez pandemię i w ogóle się udaje. Takie jest moje doświadczenie. Ale to jest. Znaczy, no po prostu. No naprawdę zapraszam. Moim zdaniem można zrobić coś pożytecznego i właściwie dla każdej ze stron. Tak. Ciekawe, czy to, co to jest po drugiej stronie, czy to jest jakaś depresja gestaltu, jako środowiska, jako podejścia z tymi badaniami. Ciekawe, co tu jest, że to tak, ale fajnie, być może to się będzie zmieniać wreszcie, że będzie większy odzew. Ja spróbuję może trochę bardziej pisać. No ale no, pytanie trochę, jak to zrobić? Mam taki pomysł, żeby zbadać, dlaczego właśnie ludzie trochę się od tych badań tak A, stronią. super, to bardzo jest ciekawe dla mnie. No widzisz, właśnie, nawet jak dla socjologa, to też może. No. No, to super jest. A mnie ciekawi, tak, mnie to ciekawi jako zjawisko. Bardzo. No dobrze, to dziękuję Ci w takim razie serdecznie. Ja też dziękuję i pozdrawiam wszystkich, którzy przesłuchają tę rozmowę.